Az országgyűlés a mai ülésén elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami a miniszterelnök jelenleg havi 1,5 milliós fizetését, Kövér László házelnöki fizetésével egy szintre, azaz havi bruttó 3,5 millió forintra emeli Orbán Viktor miniszterelnöki tiszteletdíját. A kormányfőnek jár továbbá bruttó 1,3 millió forint képviselői tiszteletdíj is. A törvényjavaslat a miniszterelnök hatáskörébe vonta a miniszterek, a miniszterelnök politikai igazgatója, az államtitkárok, a kormánybiztosok, a miniszterelnöki biztosok és a miniszterelnöki megbízottak illetményéről szóló döntést. Na hát ez így 3,5 millió, meg 1,3 millió, az 4,8 millió forint. 4,8, mint Robika a legkisebb felső zsolcai unoka. Igen, a legkisebb felső zsolcai unoka már megjósolta a miniszterelnök fizetését. És a benzinárakat, mert az is 4,8. Az a helyzet, hogy ez a nemzeti kockázatközösség, nem? Nem? Nem erről beszélt Orbán Viktor olyan sokszor? Amikor a gazember Soros Györgyök háborút szítanak a békés Oroszország ellen, és megsortolják a világgazdaságot, akkor kell a védőháló. És ez a védőháló, ez megvéd minket, és hát elsőként nyilván a miniszterelnök urat védi, hiszen ő véd mindannyiunkat. Most, hogyha ő kihullana a védőhálóból, tudod, akkor mindannyian el lennénk veszve. Elsőként rá kell vigyáznunk, hogy ő vigyázni tudjon ránk. Én úgy vagyok ezzel, hogy tudod, első reakció mennyi, hogy ok. Hogy miért ne lehetne a közel 4000 eurós fizetése a miniszterelnöknek. Azt is mondanám egyébként, hogy bárcsak beszélhetnénk, hogy a miniszterelnök mennyiből él, vagy milyen juttatásokból és értékekből gazdálkodik, de azt hiszem, hogy ez itt ehhez kevés információ, hogy erről valójában beszélhessünk. Viszont mind miniszterelnöki és plusz képviselői fizetés, semmi bajom vele. De már ne haragudjál, Oszi, de 1,5 millióról 3,5 millióra? Ez több mint 100%-os emelés, 200%-os emelés, ez vagy 220%-os emelés, vagy mennyi? Hát ez 120%-osnak mondják. Így úgy mondják? Úgy mondják. De azt úgy tudtam, hogy valaminek a 100%-a az maga, ő maga, 200%-a dupla. Tehát a 100%-os emelés az azt jelenti, hogy ugyanannyi pénzed van, mint az elején. Én azt hittem, hogy 100%-annyi. A 100%-os a kétszer annyi, oké, okay, akkor ez mondjuk 120%-os nagyjából, vagy 125? 133%-kal 133. emelt. Na, tehát az eredeti összeg 233%-kal. Ez mekkora emelés már? Hát tudod, nem így szoktak emelni. Tehát, hogyha kiderül, hogy valami kevés, hát az fölemeli 20%-kal. De tudod, amikor kiderül, hogy ez kevés, általában nem az szokott kiderülni, hogy hát ez nem hogy kevés, ennek a duplája is kevés. Igen, annyira még hozzá, hogy én meg azt számoltam, hogy ha Orbán Viktor egyetlen forintot se költ el a fizetéséből, és 300 évig félre rakja, akkor körülbelül egy mészárosnyi vagyon fel tud gyűlni. De valójában egyetlen a helyes megfogalmazás az, hogy ő egyetlen forintot sem tart meg belőle, ugyanis a vagyonnyilatkozata szerint nincsen megtakarítása. Hát most majd lesz. Ami viszont, tudod, ha ezt a matematikát szöveges feladatra visszafordítod, az, hogy valakinek nincsen megtakarítása, az azt jelenti, hogy nem az, hogy olyan jól gazdálkodott, hogy mindig pont kijött, hanem igazából eddig keveset keresett. Nem, hát az mindennek van. A seggére vert, nem volt elég. Az van, hogy mennek föl az árak, és Orbán Viktor ezt érzékeli. És hát nyilvánvaló, hogy az ilyen szituációban meg kell védeni a magyarokat, meg kell védeni a magyarok életszínvonalát. És hát Orbán Viktor, mivel hogy ő a magyarságban az első, ő magán kezdi ezt el. De ez szerintem természetes is. Szerintem itt ebben az országban senki nincs, aki ezt sokkal nimerészelni. Szerintem egyébként csak arról van szó, hogy nyár van, háború van, az ellenzéki szavazók azok fáradtak és kiábrándultak, és itt van egy olyan lelki helyzet, amikor a habonyék úgy döntöttek, hogy most meg lehet húzni, és rendbe lehet tenni egyébként egy olyan fizetés, amit már évekkel ezelőtt meg kellett volna emelni, mert 1,5 millió forint... Megalázó. Nem mondom, hogy megalázó. Ennyi csak kórházi ágyra ilyen kevés képviselővel szerintem nagyobb fizetés. Ez így megalázó, az az igazság. És most ki lett ez igazítva? Tehát most történt egy kiigazítás, ami már régesedékes volt. Tudod, András, hogy minek örülök, hogy mivel nem alázták meg még jobban? Hogy nem olyan 13. havi formájában kapja ezt a plusz 2 millió, vagy nem tudom hány forintot, hogy 4 éven keresztül évente lehívhatja a negyedét. Én ennek örülök. Amivel viszont van egy pici bajom, és érezzétek, hogy mi ez, hogy amikor ez a mondjuk egy miniszterelnöki fizetés 700 ezer forint volt, vagy éppen 1,5 millió forint volt, akkor hihetőbb volt az az ellenzéki narratíva, hogy ennyiből nem lehet egy olyan életet élni és fenntartani, amilyet feltehetően élnek, vagy ami mellett ne lenne valami, ne keletkezne más ambíciója, gazdaságilag nagyobbra törekedése. Egy havi 4,8 millió forintos személyes bevétel esetén ki lehet mondani azt, hogy az ember ennél többre nem kell törekedjen, ebből tudod, telik arra, amit egyébként szinte el is hiszek, hogy Orbán Viktornak személyesen nagyobb igénye nincsen a maga részére. Csak azt nem értem, hogy élt meg eddig ebből a 1,5 milliós fizetésből. Sehogy, a vagyonnyilatkozata szerint nem tett félre, na, tehát mindig hát hiány szenvedett. De nem, hát ez azt jelenti, hogy a második szelet csoki tortára már nem kellett esténként. Tehát azért valamiből nyilván le kellett nyesni, nyilván nem lehetett megvenni a gyereknek a füzetcsomagot olyan könnyen, vagy az unokáknak, tudod? És most ez ki lett igazítva, és most aztán majd telik, ahogy ebben az országban már mindenkinek telik mindenre, a miniszterelnök úr utolsóként a saját bérét is fölzárkóztatja. Orbán Viktor miniszterelnök fizetése, ha a tegnapi 400 forintos devizaárfolyamon számoljuk, kicsit több, mint 1,507 millió forint, ami nagyjából 3800 eurónak felel meg bruttóban. Ezzel a magyar kormányfő a többi uniós vezetőhöz viszonyítva nem keres sokat. A 27 tagállamot vizsgálva csak a bolgár, a horvát, a lengyel kormányfő és a román államfő keres kevesebbet, mint Orbán Viktor. Macron 12 000 eurót, Scholz 30 000-et, a dán Mette Frederiksen 18 000 eurót keres havonta. Miért nem vizsgáljuk meg ezt az adott ország átlag fizetésének a viszonylatában? Miért nincs egy olyan vizsgálat, amely szerint ki keres az hazájának, az általa vezetett államban adott átlag fizetésnek a hányszorosát, illetve hány százalékát. Erre az adatra kifejezetten kíváncsi lennék. Mert tudod, azért nem mindegy, hogy melyik országban költöd el, nem mindegy, hogy melyik országban, mert az Európai Unióban nagyon sokfélék ám az árak. Sok helyen költekezik a miniszterelnök úr, azért ő utazik, Robi. Igen, de akárhogy is, nem mindegy, hogy melyik országban keresed meg, abban a vonatkozásban, hogy abban az országban az átlag keresett mennyi. Abszolút. Én inkább azt kérdezném meg, hogy miért az eddig érvényes 1,5 millió forintot számoltuk át euróra, amiből 3800 jön ki, és miért nem a 4,8 millió forintot, amiből 12 000 euró jön neki? Én lehet, hogy akkor, szeretném hát megkérdezni. Igen, lehet, hogy akkor már nem csak a román és a lengyel, meg a horvát és a bolgár kormányfő állna Orbán Viktor mögött. Ja, vagy lehet, hogy úgy lenne igazságos, ha a 3,5 millió forintot számolnánk át, és nem pedig a 4,8-et, hiszen a miniszterelnöki fizetések összehasonlításáról volt szó. Nem a plusz a képviselő. Nem, hagyjuk már a szélhámoskodást, az az ő fizetése. Mi az, hogy nem plusz a képviselő? Nyugi, az összes többinek is vannak plusz juttatásai. De azt kéne számolni a többinél is. De nem, mindenhol úgy számolják, attól függően, hogy most van, hogy valaki képviselő, vagy nem képviselő. Nem jutunk el a tényekhez. Szerintem teljes tévedés. Tehát, hogy ezek az összes fizetés alapvetően, amit itt látunk, az valójában a demokráciának egyfajta válságát jeleníti meg, hogy végtelen képmutatás van minden demokráciában a politikusok fizetése és a politikusok jövedelme körül. Tehát azért valahol nevetséges, hogy a Macron 12 000 eurót keres havonta, Franciaország elnöke, egy atomhatalomnak az irányítója, kevesebbet keres, mint a dán miniszterelnök. Érezzük, hogy egész egyszerűen ezek a számok és ezek a jövedelmek valójában nem a valóságról szólnak. Ezek arról szólnak, hogy az adott országban a kommunikációs szakemberek ezeket az összegeket tartották vállalhatónak, és ezeket az összegeket szavazták meg a nyilvánosság számára, miközben pontosan tudjuk, hogy egy miniszterelnöknek, valójában egy államfőnek ennél sokkal szélesebb bevételei vannak informális, formális kapcsolatokon keresztül, és itt jutunk el a demokráciának a válságáig, mert az a helyzet, hogy a feudalizmusban, a korai kapitalizmusban a hatalom és a vagyon az kéz a kézben járt. Tehát, hogy egy király, ha erős volt, komoly uralkodó, jól szervezett állammal rendelkezett, mondjuk egy Mátyás király, annak nagyon komoly személyes vagyona is volt. Egy Hollandiában az a gazdag polgár, aki miniszterelnök lett, tudta finanszírozni a kampányát, meg tudta vásárolni a különböző ilyenkor megvásárolandó szavazókat. Komoly vagyonnal rendelkezett, és együtt járt a vagyon és a hatalom a legújabbkori demokráciába is valószínűleg együtt jár, de ezt már nem lehet nyilvánosan felvállalni. Erről már nyilvánosan nem lehet beszélni. És itt így történhetnek olyan esetek, mint mondjuk Magyarországon, ahol nyilvánvaló, hogy a miniszterelnöknek van egy strómanja. Így történhet meg Németországban, hogy a volt kancellárt egész egyszerűen kilóra felvásárolja a Putyin. Így történhet meg, hogy mindenhova betüremkedik a korrupció, az összeférhetetlenség, a különböző visszaélések tömegei, mert egész egyszerűen a rendszer úgy van szabva, hogy a korrupcióra van az egész terve, mert valójában azok a politikusok, akik iszonyatos felelősséggel és iszonyatos hatalommal rendelkeznek, tized annyira vannak megfizetve, mint egy náluknál tized akkora befolyással rendelkező multinacionális cégnek a vezetője. És amíg ezt nem rendezzük, vagy úgy, hogy a politikusok olyan fizetést kapnak, ami a felelősségükhöz és a hatalmukhoz aránylik. És amely fizetésből... Bocsánat, először olyan felelősséget kapjanak, ami a hatalmukhoz aránylik. Hogy olyan felelősséget... Úgy, kapjanak. Ahogy mondom, elszámoltatás, valódi felelősség, hogy az, ha él ezzel a felelősséggel, és nem jól él vele, ne a fizetését rakjuk először rendbe, hanem a retorziót. De hogyan tudsz elvárni teljesítményt? A felelősségük így is úgy is megvan. Tehát döntenek. Tehát te most mondhatod, hogy nekik nincsen felelősségük, hiszen nem felelősségre vonhatók, de van felelősségük, mert döntéseket hoznak. Hát nem tudom, kötelességük van, a felelősségünk meg nekünk van, mert mi élünk a döntés következményeiben, és ők kevésbé. Jó, szerintem ez inkább egy filozófiai vita, de a lényeg az, hogy vagy meg kell fizetni a politikusokat úgy, hogy például azt az életmódot, amit politikusként élnek, fent tudják tartani, azután, hogy vissza kell vonulniuk, vagy abba kell hagyniuk, vagy a másik lehetőség, hogy nagyon-nagyon rövidé tenni azt az időt, amíg valaki politikus, hogy egész egyszerűen ne karrier és pénzszerzési lehetőség legyen a politikai szakma, hanem egyfajta szolgálat, amit minden polgár, mit tudom én, az életének egy adott szakaszába úgy dönt, hogy most 2 évet közszolgálattal fog foglalkozni. Mindegyikre van példa az emberiség történetében. Szerintem a lehető legrosszabb működése az, amikor egész egyszerűen a korrupciónak és a visszaélésnek és a hazugságnak rendszert teremtünk. Mert most az történik, nem csak Magyarországon, Franciaországban, Angliában, még Dániában. Jó, is. Akkor azt magyarázd el nekem, légy szíves, hogyha a kulisszák mögött ezek a politikusok olyan korruptak, olyan gazemberek, hogy fokozhatatlan, hogy már fantáziánk sincs ennél többet elképzelni, hogy Orbán Viktornak a háttérben van egy Mészáros Lőrinc alakú malac perselye, amelyikben gyűjti a pénzt, és az ténylegesen az ő pénze, biztosak lehetünk benne, hogy százféleképpen le van szerződve az, hogyha Mészáros Lőrinccel valami történne, a malac persely összetörne, akkor az kinek a pénze, ami benne volt. Ennek ellenére föl kell emelni Orbán Viktornak a fizetését 1,5 millióról 3,5 millió forintra, tehát a parasztvakítást, a szemfényvesztést, ami a kirakatban van, a látszatot, amire egyébként miért van szükség? Miért ne kereshetne 1,5 milliót? Hiszen övé a malac persely. Magyarország leggazdagabb embere gyűjti neki a pénzt, az az ő pénze, és mégis fel kell emelni 1,5 millióról 3,5 millióra, ami így a képviselő illetményével együtt már 4,8 millió, és ilyenkor azt kell mondani, hogy hát ez jogos, hát hasonlítsuk össze a bolgár, a horvát, a lengyel államfővel, hasonlítsuk össze Emmanuel Macronnal, a dán kormányzat, vagy akár a német kancellárral, hát ez korrekt szám, csak tudod, közben ott van a malac persely. valószínűleg egyetlen oka van ennek a dolognak. Nyilván az Orbán Viktor meg lenne a 1,5 millióval is. Azért emelik 3,5 millióra, mert szerintem az államigazgatásba, a miniszterelnöknél nyilván senki nem kereshet többet, és azért egy 3 milliós fizetést egy miniszternek, aki egy top menedzser, nyilván meg kell adni a mai viszonyok között. Plusz egy maraszpercselyet is kell adni neki, de nem neki, kell, is, de neki is lehet maraszpercselye, nem? A miniszternek nem biztos, hogy van maraszpercselye, biztos van számtalan olyan miniszter és államtitkár, aki kizárólag a fizetéséből becsülettel él. Tehát, hogy azok vagy számára... kizárólag a fizetéséből él. Igen, van ilyen. Szerintem biztos, hogy van ilyen, és nyilván a számukra is átlátható normális jövedelmet kell teremteni. Az országgyűlés szerdán felfüggesztette Szabó Tíme a mentelmi jogát egy olyan magánvádas ügyben, amelyben a mentelmi bizottság, követve eddigi gyakorlatát, ennek éppen ellenkezőjét javasolta. Szabó Tímeát Bús Balázs jelentette fel rágalmazásért, mert a Párbeszéd politikusa azt állította, Óbuda polgármestereként évekkel korábban asszisztált egy pedofil bűncselekmény sorozathoz. Ugye 2019 márciusában a rendőrség azonosított egy óvónőt és egy élettársát, akik a saját unokahúgát zaklatta és molesztálta. Kiderült, hogy nem csak a saját unokahúgát molesztálta, hanem egy békásmegyeri óvodában pornográf felvételeket készített gyerekekről. Ez a nő egyébként azóta 9 év fegyházbüntetést, és a párja 16 év fegyházbüntetését tölti most éppen. Amikor ez kiderült, tehát a rendőrség kiderítette, az óvoda vezetője küldött egy e-mailt Bús Balázsnak, mint az óvoda fenntartójának és akkori polgármesternek, összesen 10 e-mailt, amire nem kapott választ. Segítséget kért az óvoda Bús Balázstól, hogy mit kell ilyenkor lépni. Bús Balázs egyetlen e-mailre sem válaszolt, hanem eltitkolta, igenis eltusolta ezt az ügyet. Nem értesítette a szülőket, nem adott védelmet a gyerekeknek. Aláíratott egy titoktartási nyilatkozatot a dolgozókkal, a 97-es gyerekvédelmi törvénnyel ellentétben nem értesítette sem a gyámüdet, sem a családvédelmi és gyerekvédelmi hatóságokat. Nem segítette az áldozatokat, és még a képviselőtestületet, mint fenntartósa, még zárt ülésbe sem értesítette Bús Balázs erről. Hát mi ez, hogyha nem az ügy eltitkolása? Szabó Tímea a döntés után Facebook oldalán azt írta, az igazsággal felvértezve a gyerekek jogait képviselve megy Bús Balázs ellen a bíróságra. Gondolom ezért a felszólalásért és ezért az állításért kérte a mentelmi jog felfüggesztését, hogy beperelhesse rágalmazásért. Na hát az a helyzet, hogy... Azt gondolom, itt a képviselő nő a munkáját végzi. Egyre durvább határokat lép át az Orbán rendszer. Folyamatosan, ciklusról ciklusra. Most megérkeztünk egy még durvább stációhoz. Hát azért eddig idáig nem ment el, hogy országgyűlési képviselőnek a mentelmi jogát függessze fel, hogy annak korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságát. Hát itt nem egy köztörvényes bűncselekményről van szó, mert hogyha mondjuk, mit tudom én, gyilkossággal, vagy betöréses rablással, vagy valami ilyesmivel vádolnak valakit, és a vizsgálathoz, ahhoz, hogy bíróság elé lehessen állítani, hogy tisztázhassa magát, felfüggesztik a mentelmi jogát, én értem a helyzetet, de tudod, mi egy képviselőnek a feladata, mi egy képviselőnek a felelőssége, ha ezzel ő túllépi azt? Egyáltalán miért hozták létre a mentelmi jogot, és mennyit ér a mentelmi jog? Megint egy jogállami intézményről van szó, ami kiüresedik, ami hulladékká válik a fideszes intézmények szemében. Létrehoznak egy mentelmi jogot gyakorlatilag azért, hogy a politikai leszámolásokkal szemben megvédelmezze a képviselőket, majd tetszés szerint bármikor felfüggesztik azért, akiét épp akarják. Akkor minek a mentelmi jog? Bennem egyébként van szkepszis a mentelmi jognak a helyességéről, meg működő képességéről a mai modern demokráciákban, tehát, hogy a 19. században, vagy a 20. század első felében erre szükség volt, az logikus, meg információ is sokkal lassabban terjedt, sokkal jobban ki volt szolgáltatva a képviselő a különböző állami intézményeknek. Én szerintem a mai világban ez ez kevésbé fontos. Még fontosabbnak gondolom egyébként, hogy, a, hogy maga az az ügy, amit felvet a Szabó Tímea, az valamennyire tisztázódjon. Tehát én egyébként nem is értem az egész ügyet, hogy azt mondja a Szabó Tímea, hogy a Buzs Balázs eltitkolta, miközben hát, az intézményvezetőnek kellett volna szerintem nem a polgármesternek e-maileket írnia, hanem a szülőket tájékoztatnia. Tehát számomra az a furcsa, hogy, hogy itt a Buzs Balázsra van kenve ez a dolog, miközben azért az intézményvezető felelőssége is felmerül. Azt gondolom, hogy abban viszont a Szabó Tímeának teljesen egyértelműen igaza van, hogy, hogy ilyenkor tájékoztatni kell a szülőket, hogy leüljenek, beszéljenek a gyerekkel, történt-e valami, tehát hogy egész egyszerűen egy ilyen információ viszont az tényleg felháborító, hogyha titokban maradt, nem értesültek róla az emberek, és hát az, hogy ebből mennyire kell, meg szabad, tehát én az egész mögött azért érzek egy ilyen végtelen ízléstelenséget, amikor pedofíliával dobálózunk, meg egymást pedofil mentegetőnek, meg pedofilnak, meg nem tudom én minek állítják be politikusok, meg politikai szereplők, azt gondolom, hogy az már a diskurzusnak az a színvonala, ahol nincs értelme, és nem is lehet politikát csinálni, tehát hogy milyen vita az, ahol az az állítás, hogy te pedofilokat védesz? Igen, de bocsássál és meg. És ugyanez igaz persze a Fidesz de bocsássál meg, de ki tematizál ennek a mentén? A Fidesz ki mossa össze az LMBTQ csoportokat a pedofilokkal. Konzekvensen. És emellett kitusol el egy Kaleta ügyet. Tudod, és ennek a kontextusában kell ezt a dolgot vizsgálni, érted? Hogy ő megint egy csoportot, egy kisebbséget a leggyalázatosabb civilizáció elleni bűnnel vádolnak meg, tudod? Meg hoznak hírbe, miközben egy húsvér egy gyerekpornó hálózatnak az egyik pillérét, meg kimosdatják, kimentik, és szabadon engedik. Hogy menjen csak, távozzon csak szabadon a gyermekek közé. De, tudod, de olvasd úgy is, hogy itt egy nő és egy férfi fegyház büntetését tölti, tehát a pedofilokat mondjuk ebből az esetből eltávolították, de az van, hogy védjük meg a gyerekeket, akkor hol van annak a rutinnak a lefuttatása, hogy na akkor ebben az intézményben tájékoztatni, tehát tudod, kutatni kell, mi történt, tájékoztatni kell a szülőket, és szerencsétlen, én így hallom a nyilatkozatból, intézményvezető sem tudja, hogy neki most mi lenne a felelőssége, hogy azt rajta a polgármesternek kell-e tudod megkövetelni, vagy az oktatás, vagy nem tudom milyen minisztériumnak, vagy éppen egy szakmai szervezetnek, tehát ki alá tartozik közvetlenül, ott érdemes keresni azt, hogy miért nem oda fordult, vagy miért nincsen automatikusan egy monitorrendszer, amiben azt mondja, hogy nem kell ide forduljál, jövök magamtól elmondani, hogy ebben a krízisben mi a teendő. Meg ellentmondásos nekem, bocsánat, csak olyan hülyén hangzik ez, hogy írt 10 e-mailt, amire nem válaszolt, majd mondja a következő mondatban, hogy viszont aláíratott egy titoktartásit az intézmény dolgozóival. Ki? Tehát, hogy nem válaszolt a Buzs Balázs, és amúgy ki íratta alá. Mert ha meg a Buzs Balázs íratta alá, akkor meg járt az intézmény, mert akkor valamire csak válaszolt. Akkor csak létrejött az a kapcsolat, amelyben egyébként még mindig firtatható, hogy ellátta-e azt annak a rutinnak a forszírozását, hogy itt most egy krízis helyzet van, és erre nekünk van egy protokollunk. És ezt kéri számon a Szabó Tímea, hogy ha erre van egy protokoll, akkor az miért nincs lefedve, ha az van a zászló, hogy védjük meg a gyerekeket, akkor íme itt a lehetőség. Engem a Szabó Tímea hallatlanul irítál, az az igazság. Nagyon, nagyon nem úgy kéne ellenzéki politikát végezni, ahogyan ő azt teszi. Szerintem borzasztó rossz az a hisztéria, amit ő folyamatosan generál, végtelenül kontraproduktív és végtelenül kormányzó képtelenséget sugárzó magatartás. Én azt gondolom, hogy Szabó Tímea, Tordai Bence meg Jakab Péter, ők a legtehetségesebb, a legkiválóbb padavanjai a Gyurcsány Ferencnek. Tehát a gyurcsányi politizálásnak, meg a gyurcsányi hisztéria keltésnek ők hárman, a Szabó Tíme, a Tordai Bence és a Jakab Péter a következő nemzedéke. De. Ezt föl is vállalták. De ez az a szituáció, amikor teljesen mindegy, hogy nekem mi a véleményem a Szabó Tímeáról. Mert a mentelmi jog az arra szolgál, hogy bizonyos képviselőket, bizonyos politikusokat, akik az állam aktuális vezetésével szemben megfogalmazzák a saját álláspontjukat, a politikájukkal szemben, akár azzal szemben, hogy pedofil ügyeket tusolnak el, velük szemben ne lehessen a politikai leszámolás eszközévé tenni a jogrendet, meg az igazságszolgáltatás intézményeit. Ahogyan mondjuk a francia forradalomban, amikor a hatalom, a kormányzat le akart számolni bizonyos ellenzéki képviselőkkel, és azokat elvezették a képviselőtestületből, elvitték őket, lefolytattak egy koncepciós pert, és utána mentek a köztársaság terére a nyaktiló alá. Tudod, ezért hoztuk létre ezt az intézményt, hogy mentelmi jog, hogy ezt ne lehessen megtenni, ne lehessen visszaélni az igazságszolgáltatással hatalmi eszközök érvényesítése céljából. És most pont ez történik meg a szemünk láttára, és tudod, senkit nem érdekel. Senkit nem érdekel, mert akit irritál a Szabó Tíme, az nem áll ki mellette, hiszen végre a hisztérikus kis csaj majd megtanulja, hogy mennek itt a dolgok, mi itt a dolgok rendje. Akinek meg, tudod, szimpatikus a Szabó Tímea, meg szimpatikus ez a hozzáállás, az meg nyomja ugyanazt a hisztériát, ugyanúgy tónus nélkül, ahogy eddig, tehát tulajdonképpen semmi nem történt. Már tudod, már olyannyira és olyan mértékben és annyiszor lett az inger küszöb túlütve, hogy már bármit megcsinálhat a Fidesz, és ezt a Fidesz tudja is, és bármit meg is csinál. Létrehoztuk a mentelmi joggal párhuzamosan annak a az abból való felmentésnek a lehetőségét is, de az én olvasatomban elmondom, hogy miért. Nem azért, hogy pontosan akkor, amikor valaki ellensúlyként, politikai ellenkommunikátorként, ellenzékként ellátja a feladatát, akár gyanúsít, akár hunyorogva néz, ellenőriz, ugye felügyelőbizottságként működik az igazgató tanács mellett, akkor őt elhallgattassuk, eltüntessük, hanem akkor például, ha mondjuk a Szabó Tímea ellopott volna 3 kocsit Pécsen, amikor ott wellness hétvégézett. Ott annak semmi köze ehhez, és az egy bűncselekmény, és nézzük meg a súlyosságát, mondjuk azt, hogy tárgyalható, vagy ez úgy volna normális, ha ennek a végére mennénk, mentsük fel, és induljon el a tárgyalás. De nem azért, hogy pontosan a feladata ellátása közben, ami bizony tyúk szemekre lép, érdekeket sért, a másik ellen megy, ezeket tűrni kell, ezeket el kell viselni, fel kell szólalni, nyilván én nem tudom, hogy a Busz Balázs képviselője egyébként, de gondolom nem, ha polgármester, ugye? Nem az, már hogy ő most hol szólaljon fel ez ellen? A rendszer már a háztályi ellenzékét sem tűri el ez a szituáció, hiszen a háztályi ellenzék úgy jó háztályi ellenzék, ha közben folyamatosan demózva van egy antagonisztikus háború, egy világháború, amiben ők a világ két pólusában helyezkednek el, és onnan lövik egymást. Úgyhogy meg kell teremteni az ehhez tartozó színházat, és hogyha ennek az útjában áll Szabó Tímának a mentelmi jog, akkor azt föl kell függeszteni. Szabó Tímea a Fideszt is megvádolta azzal, hogy ők azok, akik pedofil bűncselekményt követnek el. Nézzük meg a másik inkriminált mondat, hogy a Fideszben vannak-e a pedofil bűnözők. Hát nézzük meg Kaleta Gábort, akit önök titokban hazahozattak, akit a Telex, mostani Telex újságírói derítettek ki, mert annyira megpróbálták eltűzni. 20 000 pornográf felvételt tárolt a gépén gyerekekről, ehhez képest 540 000 forintot büntetést kapott. Foszti Vadar volt 17. kerületi fideszes alpolgármester, pornográf felvételeket készített a nevelt lányáról. Timár László 7. kerületi volt fideszes önkormányzati képviselő, egy Pest megyei iskolában tanított, és egy 13 éves lányjal létesített szexuális kapcsolatot. Akkor hol vannak a pedofil bűnözők? A Fideszben. Na, én ebben nem látok semmifajta különbséget az LMBTQ világ és a pedofilok összemosása és e között, a retorika között. Tehát, hogy ez ugyanaz a sátáni, ugyanaz a másikat végtelenül, nem is dehumanizáló, mert bár dehumanizálná, tehát még valakit kígyónak, kutyának nevezni még mindig ezerszer jobb, mint vagy akár patkánynak, mint pedofilnak, mert a pedofil az tényleg a a létezésnek a szélső értéke. És a Szabó Tímea mindenfajta erkölcsi alapját elveszíti a Fidesszel való vitával, ez az ilyen típusú retorikával. Várjál, csak tudod, mi a különbség a kettő között? Az, hogy az egyik Magyarország hivatalos politikája, Magyarország hivatalos kommunikációja 100 000 óriás plakátról néz rá a magyarokra, 100 000 rádiószpotból, 100 000 tévészpotból néz rá a magyarokra, és kommunikálja, hogy kik a pedofilok, és hogy kik az emberek. A másik meg egy ellenzéki képviselőnő mondja, majd felfüggesztik a mentelmi jogát, majd mehet a bíróságra. Ezt a különbséget azért érdemes észrevenni, még hogyha a kettő nagyon is hasonlít egymásra, hogy az egyiket az tulajdonképpen üldözi a magyar állam, a másikat meg képezi a magyar állam. De azért egészen pontosan úgy néz ki ez az összehasonlítás, hogy a vannak olyan fideszes képviselők, akik ezt a pedofil LMBTQ párhuzamot megvonták, óriás plakátokon azért ilyen nem szerepelt, tehát hogy a Fidesznek vagy Magyarországnak nem volt ilyen hivatásos propagandája, ez, hogy a Fidesz pedofil meg az ellenzék kampányának hát egy elég erőteljes része volt. Hát Márki Zaj Péter óta ő hozta ezt az innovációt. Mások is. Egyébként például ezek is olyan dolog, hogy most nyilván a Fidesz egy nagy párt, és nagyon sok sötét figura része ennek. Ne. Ezeket az embereket azért nagyrészt felelősségre vonták, egyedül a Kaletta ügy, ami tényleg egy ilyen kifejezetten gusztustalan és így érthetetlen ügy, leginkább vagy az, inkább érthető, csak nem akarunk abba az országba élni, ahol ezt értjük. Lehetséges, de tényleg nem tudjuk, hogy miért hozták haza, hogy miért kellett hazamenekíteni, miért nem volt hát jó. Talán azért, mert nem lett volna olyan jó, hogyha a CIA viszi haza. Nem, inkább mi hoztuk haza, nem? Nem lehet, hogy azért? De ő ilyen titkokat tudhatott, vagy aha. Nem? Elképzelhető. Nem tudom, tehát hogy az tényleg egy érthetetlen és valóban felháborító ügy. Egyébként nézve a joggyakorlatot, az, hogy ő egy ilyen típusú büntetéssel úgymond megúszta, ez azért nem példanélküli, bár maga a gyűjteményének, bár magának a gyűjteményének a nagysága az mindenképpen példanélküli, és azért az is példanélküli, hogy az ügyészség meg sem próbálja lecsukatni, mert voltak hasonló történetek, amikor valakinek pedofil pornográf felvételei voltak, és nem ennyi, mint a Kalettának, és az ügyészség azt mondta, hogy börtönben a helye, majd a bíróság felmentette, és pénzbüntetéssel szabadulhatott, de az ügyészség legalább megpróbálta lecsukni, itt ez nem történt meg, tehát, hogy mindenképpen egy nagyon, nagyon furcsa dolog, de azért az, hogy a Fidesz, ami azért egy sok tízezer embert gyűjtő párt, a pedofilok gyűjtőhelye lenne, vagy bújtatóhelye, vagy velük együttműködő, az egész egyszerűen olyan túlzás, és olyan végtelenül értelmetlenül gyűlölködő kijelentés. Nem értelmetlenül. Ezáltal válik a gyurcsányizmus az ellenzéknek a hivatalos kommunikációs mainstream módjává. Erről van szó. Tudod, minden jelzőt a szuperlatívuszig kell tolni, minden potmétert a végpontig kell tolni. Ez a pedofilozás is ezt jelenti, ezt fejezi ki. A legsúlyosabb vádakkal kell őket illetni, hogy azt a potmétert más már ne tolhassa tovább. És ezáltal diktálni kell, megint csak fel kell idéznem Tölgyesi Péternek, a Tölgyesi Péter által innovált fogalma, ezt a gyűlölet teljesítményt. Ez a gyűlölet teljesítmény, amit Gyurcsány Ferenc diktál, és amit Szabó Tímea, Tordai Bence és Jakab Péter annyira hisztérikusan teljesít, mint eminens diákok, ez vált ellenzéki kommunikációvá, és ez ilyen tekintetben a párjává vált a kormányzat gyűlölet kommunikációjának. Tehát gyűlöletre az ellenzék gyűlölettel felel, és gyakorlatilag ezért nem lehet kihívni az Orbán rendszert, mert én úgy gondolom, hogy az Orbán rendszert egy kompetencia versenyben lehetne jól kihívni. nem a gyűlöletversenyben. Ebben a gyűlöletversenyben minden erő Orbán Viktornak kedvez, és azáltal, hogy az ellenzék Gyurcsánnyá válik, nem pusztán azzal, hogy Gyurcsánnyal lép szövetségre, hanem hogy Gyurcsánytól vesz kölcsön retorikát, Gyurcsánytól vesz kölcsön attitűdöt, azáltal gyakorlatilag nincs alternatívája a rendszernek, ez a gyűlölet színház valójában legitimálja a Fidesz uralmát. Amikor azt mondja a Szabó Tímea, és ezt így kikezdeném, hogy hol vannak tehát a pedofilok a Fideszben. Én itt rosszul érzem magam. Én felteszem nektek a kérdést, ez teljesen ilyen iskolai szintű példa csak, hogyha az államigazgatásban dolgozók között tegyük fel, hogy 60 pedofil személy tevékenykedik a egyébként munkakörében, és mellette ez az ő beállítottsága, abból szerintetek hány fideszes? A 60-ból. 40. Mert hogy kétharmad van. Tehát, hogy ez előfordul máshol is, és a Szabó Tímea állításával, hogy hol vannak a pedofilok egyenlő a Fideszben, az a problémám, hogyha ez volna a megtalálásuk módja, akkor ő az egyharmadokat, a 60-ból 20-at nem találna meg. Mert rossz helyen keresi, mert azt állította, hogy ez a két dolog olyan szorosan függ össze, hogy ott kell keresni, és csak ott kell keresni. És így rögtön nem világos számomra, hogy vajon az a fontosabb, hogy a Fideszt ki kell kezdeni, vagy az a fontosabb, hogy a gyerekeket meg kell védeni, vagy akár pedofil botrányokra kell rámutatni. Amikor általában az, hogy a Fideszt ki kell kezdeni, ezért van ő ott ellenzéki képviselőként. Ilyen esetben viszont azt hiszem, hogy lehetne annyival inkluzívabb, hogy azt az állítást mondja, hogy a pedofilok az államigazgatásban is jelen vannak. Nézd, én azt gondolom, hogy az ellenzéknek az lenne a feladata, hogy politizáljon. A politizálásnak meg bizony van egy szakmai, bizony van egy tényeken alapuló, az ország gazdasági helyzetén, a magyarok szociális helyzetén, az országnak a környező országokhoz viszonyított állapotán alapuló szakmai narratívája. Most ez a szakmai narratíva, ez egyszerűen száműzvelet, pont a gyurcsányi retorika miatt száműzvelet az ellenzék kommunikációjából. Itt ez nem politizálás, ez egy gyűlöletszínház, olyan, mint egy reality, mint egy mocskos reality, egy valóságshow, ahol Ágica anyázza Leót, mert Leó nem mosogat el, Leó anyázza Ágicát, mert Ágica egy szajha. És tudod, ebben a diskurzusban kéne pólust választanunk, és ebben a diskurzusban kéne azt mondanunk, hogy én igenis a Leó mellé állok, mert az Ágicának kéne mosogatni. Én igenis Ágica mellé állok, mert a Leó egy gazember. De a helyzet az, hogy nincs tárgya a sztorinak, ahogyan nincs tárgya a villában zajló anyázásoknak, meg köpködéseknek sem, vagy egy Mónika showban való anyázásnak, meg egymás megtépésének nincsen tárgya, hanem csak élménye van. Na, ez az igazi probléma az ellenzéki politizálással, hogy a tárgya Magyarország, a tárgya a magyar embereknek az élete, a sorsa kéne, hogy legyen, nem pedig ez az azonosulási színház, nem pedig ez a gyűlölet, egymást illető kölcsönös gyűlölet propaganda, amivel illetik a társadalmat. Az országgyűlés döntéséről Hak Péter jogász azt mondta, rossz, hogy magánvádas ügyben nincs automatikus felfüggesztés, de ennél is rosszabb, hogy ez szelektíven, ki tudja milyen szempontok alapján mérlegelve történik. A tanszékvezető egyetemi tanár azt tartaná célravezetőnek, ha a pártok megindokolnák, amikor felülbírálják a mentelmi bizottság javaslatát. Egyébként én tényleg azt gondolom, hogy emberileg én megértem azokat a fideszes képviselőket, akik azt mondták, hogy ne legyen itt vége ennek az ügynek, hogyha elhangzik egy ilyen vád, valamilyen módon tegyünk pontot a végére, és mint szavazópolgár is azt gondolom, hogy ilyen vádak elhangoznak, azok tényleg menjenek bíróság elé, mert a bírósági döntés után lehet következménye a dolognak, hogyha tényleg pedofilok mentegetése zajlott, és ezt megerősíti a bíróság, annak legyen következménye. Hogyha valaki... Ezt fel kellett fügeszteni? Igen, fel kellett. Hát, hogyan jut... Hát, ki lehet vizsgálni az ügyet, bocsánat, amikor is, hogy... Az egész rossz oldalról van legurítva a lépcsőn, bocs. Ha a Szabó Tímeát perelik be, akkor fel kell, tudod, hogy beperelhessék, aha, fel kell függeszteni a mentelmi jogát. De ha bebizonyosodik, hogy nem volt perelhető, vagy a per végén azt mondják, hogy felmentést kap, mert ezeket az állításokat megtehette, annak a következménye csak az, hogy a Szabó Tímeát felmentik, fordítva kellene a pernek lennie, hogy a Szabó Tímea, vagy akárki, vagy a hatóság indít eljárás, aha, vizsgálatot, és esetleg vádat emel, vagy pert indít, igen, a másik oldal ellen, igen. És annak legyen következménye, hiszen ott történt mulasztás, itt csak beszéd történt a képviselőasszony. Igen, én erre utaltam, hogy itt az ügyészségnek kéne eljárást indítani, és nem Szabó Tímea ellen. De az ügyészség nem indított, hát és akkor marad ez a lehetőség. Én egyébként azt gondolom, hogy a Hak Péterrel egyetértve, hogy ha a közvádas ügyekben kiadja a képviselőt az országgyűlés, akkor a magánvádas ügyekben is ki kell, hogy adja, mert egész egyszerűen a becsületsértés az pont ugyanolyan bűncselekmény, meg a valakiről a rágalmazás, mint a lopás, vagy mint a sikkasztás. Nagyon veszélyes ajtót nyitunk ki ezzel, tudod? Nagyon veszélyes ajtót nyitunk nagyon ki. Nagyon veszélyes ajtót zárunk be, hogyha... Igen, de tudod, ilyen alapon le lehet számolni akárkivel, akinek nem tetszik a politikai szerepvállalása. Ilyen alapon is le lehet, hiszen kiadják. Tudod, minek a mentelmi bizottság? Minek a mentelmi bizottság, hogyha a véleménye mit sem ér? De nem vélemény. Tehát, hogy pont azt kell a bíróságnak eldöntenie, hogy vélemény volt, vagy nem vélemény volt. Csak ennyi. Ha nem vélemény volt, akkor de a viszont... mentelmi bizottság is sem ér semmit. Tudod? De szerintem maga a szabálya rossz. Tehát, hogy egyáltalán mondják azt, hogy se magánvádas, se közvádas ügyekben nem adják ki, nincsen mentelmi bizottság, hanem immunitása van 4 évre a képviselőnek. Uh-huh, uh-huh. Az is egy hozzáállás. Hát igen, ez lenne a jogállamista hozzáállás.